أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sahabelerden birini ziyaret ediyor ve bizi peygambere götürmesini istiyorduk. Hatırladınız mı? Peki yani hep beraber mi gideceğiz? Siz kendiniz de çoluk çocuğunuzla, eş, dost, ısım, akraba, tanıdık bildiğinizle benzer programlar yapmaya ne dersiniz? Hoşunuza gitmedi mi? Yani hep sadece ben mi anlatan olacaktım ama sen de okuyan olabilirsin? Yok mu senin evinde hadis kitabı? Mesela eğer sen benden önce açıp baksaydın Buhari'de Kitabul Enbiya'da 54. Sende Buhari yoksa o zaman Müslim'de var. Kitabut Tevbe'de 46 ve 47. Ama ben ikisini de alamadım diyorsan Riyazu Salihin'de 20. hadis. İşte o bugün peygamberden öğreneceğimiz konu. Tevbe ile ilgili. Pişmanlıkla ilgili. Vazgeçtim, aman döndüm, bittim, hedefimi değiştirdim demenin sistematiğini anlatan bir hadis. Geçmiş dönemlerde olmuş bir olay, Peygamberimiz bize örnek olarak naklediyor. Ben nereden mi duydum? Ebu Said el-Hudri'yi ziyarete gitmiştik. O anlattı, Peygamberimizden böyle böyle duydum diye. İşin aslı benim bildiğim bu. Yani işimiz, gücümüz, derdimiz, sıkıntımız bu olmalı bana kalırsa. Şöyle boş zamanımızda değil öyle olur mu o zaman? Zaten hayat bize bazen boş zaman bırakmıyor diye yakınıyoruz elbette. Hani 24 saat değil neredeyse günümüz 124 saat olsa yetmeyecek. Yani para kazanmaya yetmeyecek, alışveriş yapmaya yetmeyecek. Daha planlarımız, programlarımız vardı. Her gün için yarına, her gün yarına intikal eden gündem maddelerimiz var. Yani yetiştiremiyoruz. Bunu biliyorsunuz. Öyleyse ne yapacağız? Önce buna zaman ayıracağız. Gündem 1. Allah ve peygamberle buluşmak. 2. Onların dediğini uygulamak. 3. 3 zaten zaman kalmadı ki. Onlar bütün hayatımıza tüm karışıyorlar. Onlar hayatın tümüne tam karışınca onların dediği gibi yaşamış oluyoruz ve güzel oluyor. Bunu biliyorsunuz. Fakat biraz üzülerek, biraz dertli, biraz ne yapacağını şaşırarak, işte öyle bir haleti ruhi içinde ben size sormaya cesaret etsem, ben de sizden birisi olarak ama kendimize soruyoruz olarak algılayın şimdi. Yani acaba hayatımızın tümüne tam yetki karışmaya izin verdiğimiz diyeyim mi ki, işte öyle bir Allah'ımız, böyle bir kitabımız, böyle bir dinimiz var mı acaba? Tekrar edeyim mi? Ters mi söyledim? Acaba ifade edebildim mi? Bir dinimiz var bizim, İslam dini. Buna inanıyoruz. Bir Rabbimiz var bizim, Allah'ımız. Biz ondan Rab olarak razı olduğumuzu iddia ederiz zaman zaman. Etmek zorunda olduğumuzu biliriz. Ona inanırız elbette. Bir peygamberimiz var bizim, örnek alacağımız, bize örnek olan bir peygamber. Bunlara inandığımızı söyleriz ama gelin daha samimi kendi kendimize hesaba çekelim kendimizi. Acaba bizim hayatımıza tam yetki, tas tamam bütünüyle karışmaya yetkili mi acaba dinimiz, Allah'ımız, peygamberimiz? Yoksa kimi birimlerine karıştırmamayı prensip mi edinmişiz? Yani sözüm ona aslında demiyoruz. Karışamazsın, karışmayacaksın, seni ilgilendirmez demeyiz biz. Biz Müslümanız çünkü ama şöyle uygulamaya bir bakın sanki öyle gibi geliyor. Düğünün bir bölümüne karıştırıyoruz. Mesela kafir bir kız, kafir bir erkek olsun istemiyoruz damadımız, gelinimizi filan. Ya da düğünde Allah'a sövülsün, peygambere hakaret edilsin, Kur'anlar yakılsın, yırtılsın, yerle bir edilsin. Bunlar haşa ve kella, tövbe estağfurullah, kesinlikle düşünmüyoruz. Ama ne dersiniz acaba düğün modeline, alışveriş modeline, sosyal siyasal modellerimize, ekonomik yapımıza, yapılanmamıza baştan sona Allah'ı tam karışmaya yetkili mi kabul etmişiz? Hep o mu karışıyor? Evet aslında karışıyor baştan sona ama biz hepsini sormuyoruz ki sorduğumuz her şeye karıştığını zannediyoruz. Yani ona sorduğumuz konularda karıştığını iddia ettiğimiz bu şeyler bazen işimize gelmezse duymazlıktan bile gelebiliyoruz maalesef. Allah affetsin. Ha bugüne kadar böyleydi diye söyledim bunları. Artık bugünden sonra şimdi biz peygamberden özel bir uyarı alacağız ve bir daha öyle yapmayacağız. ciddi pişman olacak, gerçekten tevbe edeceğiz. Tamam ya Rabbi, döndüm ya Rabbi, sana döndüm ya Rabbi diyeceğiz ve artık yeni bir kimlik, yeni bir kişilikle iyi bir Müslüman olma yolunda adım atarken ölüm bizi ne zaman bulursa bulsun, ona ne gam ki zaten. O görevli meleklerin işi, Azrail ya da onun yardımcıları bizi nerede canımız bedenimizden ayıracaklarsa o onlar kendi görevlerini zaten şaşırmadan yapıyorlar. Ebu Said el-Hudri ile beraberiz. Peygamberin huzuruna gittik. Şöyle az biraz kenarda, yani konuya hakim olmak için dikkat kesilmiş biçimde ama kendi kulağımızla, emanet kulakla değil, ya da hatta can kulağıyla da değil. Çünkü o zaman biraz fazlalıklar, eksiklikler türüyor sanki. Yani olması gerekenin dışında anlayışlar gelişiyor sanki. İşte böyle bir dikkat kesilen haleti ruhiye içinde peygamber huzurundayız. Peygamber Ebu Said el-Hudri ve yanında birilerini anlatırken biz dinlemeye çalışıyoruz. Tabii bize olayı anlatan yine Ebu Said el-Hudri. Sahabenin seçkinlerinden bu mümtaz sahabe. Der ki aleyhissalatü vesselam, sizden önceki dönemlere ait bir olay dinleyin benden dercesine söze başlıyor. Bir adam varmış. 99 adam öldürmüş. Sonra pişman olmaya başlamış. Acabalar içini kaplamış. Böyle gitmemeli demiş. Yürümez böyle demiş. Yürümesin demiş. Nereye gidiyor bu böyle? Bir öldürdüm, iki, yedi oldu, sekiz, dokuz, on dokuz, doksan dokuz. Yani ne oluyor böyle demiş. Tabii bunlar benim anladığımı size aktarma cümlelerim. Değilse peygamber böyle söylememiş. Hep böyle mişli, mışlı demeye çalışıyorum. Yani tereddüt etsek mi? Acaba desek mi peygamberin dediğini? Acaba doğru bildi mi ki peygamber? Haşa ve kella. Yani önceden olmuş bir olay olarak anlatıldığından öyle söylüyorum. Değilse, peygamber dediyse tamam, hatta bunu şu ciddi ve kesin ifadelerle söyleyebiliriz. Bizden yani sahabe neslinden önce yaşayan bir adam 99 tane adam öldürdü. Ben orada mıydım? Peygamberim dedi ya, daha ne diyeceğim ki? Peygamber dediyse tamam. Sonra tevbe için yol aradı. Ama dil böyle ifade daha güzel olur diye 99 adam öldürmüş dedim. Çünkü peygamberlerin dediğine böyle kesin kanaatıyla bakmak zorundayız. Hatta Araf suresine bakın. Peygamberler de hesaba çekilecek. Onların ümmetleri de denilen ayetin tefsirinde göreceksiniz. Şöyle bir rivayet var. Kıyamet gününde Allah peygamberleri hesaba çekerken sen benim mesajımı ilettin mi? Dediklerimi yaptın mı? Benim dinimi anlattın mı? Peki yani sen görevini yaptın mı? Sorularına muhatap olan peygamberler evet, evet, evet ya Rabbi dedikçe peki şahidin var mı denilecekmiş. O da ümmetinden kaç kişi ise birkaç şahit gösterecek. Mesela Nuh aleyhisselam en fazla sayıyla 40 kişi, bir başka peygamber 5-10 kişi, bir başkası 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi, 5000 kişi şahit gösterecekmiş ama kimi peygamberlerin hiç inananı olmamış ve onlar şahit gösteremeyeceklermiş. Derken inşallah ben olsam, yani biz olsak, derken ümmeti Muhammed'den biri, ya Rabbi ben şahidim, o kulun peygamberlik görevini yaptı diyecekmiş. Bunun üzerine Allah dönüp o kula, ki inşallah biz olalım, diyecekmiş ki peki kulum nereden biliyorsun, sen onun zamanında yaşamadın, onun görevini yaptığına nereden delilin var senin deyince, o Müslüman diyecekmiş ki Allah'ım sen kitap gönderdin, Kur'an gönderdin bize, o Kur'an'da dedin ki benim elçilerim kesinlikle görevlerini yaparlar, dolayısıyla ben bu elçinin, bu peygamberinin kesinlikle görevini yaptığına inanıyorum. Ben de onun için burada şahitlik yapıyorum diyecekmiş. İşte bu anlamda peygamberler, ben onu görmesem de, hayat hikayesini tam bilmesem de, ne dedi ne etti baştan sona anlamasam da, dediyse tamam demek zorundayım. Peygamber dediyse tamam. Peki peygamberin deyip demediği bize nasıl intikal ediyor? Ben mevcut şartlarla ona ulaşmaya çalışıyorum. Sen mevcut Buhari veya Müslim değil, Riyaz-ı Salihin veya Tirmizi değil, Taç veya El-Lü'lü vel-Mercan değil de bir başka hadis kitabıyla peygambere ulaşmaya çalışıyorsan, tamam sen de öyle ulaş yani. Ben ille de falan kitap, yok öteki değil filan kitap demeye ne cesaret edeyim? Dönüyoruz peygamberimizin sözüne. Önceki toplumlarda yaşayan bir adam var. Bu adam 99 adam öldürmüş. Tevbe etmek istemiş. İçine bir kurt düşmüş. Olmaz böyle demiş. Acaba nasıl tevbe etsem? Yani belki demiş ki olur mu? Tevbem kabul edilir mi? Tevbe edebilir miyim? Tevbe etmek için ne lazım? Ne yapmam gerekiyor? Yani benim bu günahlarımın affedilmesi için benim iyi bir adam olmam mı gerekiyor? Ya da ne yapmam gerekiyor? Ya da ölmem mi, öldürmem mi gerekiyor? Gibi içine, yani nasıl ifade etseniz, böyle bir fırtınalı günde darmadağın olan bir zemini düşünün, belki içi ondan daha büyük kaynar kazana dönmüş ve çare aramış. Tevbe için önüne gelene soru soruyor. Ben tevbe etmek istiyorum. Var mı bilen? Ne yapmam gerekir? Söyleyin bana. Ben tevbe etmek istiyorum. Yol tarif edecek kimse var mı diye sora sora ona bir adam tarif ederler. Yeryüzünün en bileni diye bir rahibe gönderirler. İbadet ve itaatla meşgul, hayattan biğane, çevreyi tanımayan, kendi dünyasında reis olarak yaşayan, belki bir dağda kulübede veya bir manastırda veya bir mağarada ama insanlardan uzak, sosyal hayatın derdini bilmeyen, insanları tanımayan bir rahip ama ibadet ve itaatle meşgul. Peki suçlu mu bu haliyle? Yok, Allah onlara böyle bir ruhbanlık izni vermişti ya nasıl olsa. İşte ondan dolayı kendi dünyasına, kendi köşesine çekilmiş yaşayan bir rahip önerirler. O da gider o rahibi bulur, durumunu anlatır. Ben der böyle böyle böyle yaptım, bunca adam öldüren bir adam var karşında, tevbe etmek istiyor, ne dersin? Der ki o, hayır, olmaz öyle şey, bunca adam öldürdün, kul hakkıdır, imkansızdır, senin tevben mümkün değildir deyince, adam zaten havasında, belki de kafası zaten esrük biçimde, ne yaptığını belki tam hesaplayamaz tarzda, ama belki de alışkanlık gereği, hadi der, sen de yüz ol, onu da öldürür. Sonra bitmez ama arayışı, devam eder yeryüzünün en alimini aramaya. Bu işi bilen birisi olmalı der. Bir alim aramaya başlar. Sonunda ona bir alim tarif ederler. Bir alim söylerler. Bir alim önerirler ona. Git derler, falan yerde bir alim var. Yani din bilen birisi. Allah hukukunu, kul hakkını bilen birisi. Tevbeyi, pişmanlığı anlayan birisi. Ya da insanı tanıyan birisi. İnsanın vazgeçebilme özelliğini kavrayan birisi. Gider ona. Mesela size gelseydi ne derdiniz, ne tarif ederdiniz diye düşünüyorum. Şahsen bana gelseydi ne yapacaktım? Tabii ben bu hadisi okumadan bana gelseydi anlamına söylüyorum. Hiç duymasaydım ben bunu. Fakat mesela hatırlar mısınız sizde? Bir sure var Kur'an'da 75. sırada. Kıyame suresi. La uksimu bi yevmil kıyame. Ayetinden sonra ikinci ayet وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَ. O ayet bile bana ışık tutuverdi, hemen aklıma geldi. Ben ne yapardım deyince, bu hadisi bilmeseydim o ayetle hükmeder, o ayetle hareket ederdim. Yani Allah insanı pişman olmaya hazır yaratmış. Öyleyse tevbe edebilmeye hazır yaratılan bir insanım ben. Öylece hareket etmem gerekir derdim herhalde. Demiş ki o alim, ne demek? Kul ile tevbe imkanının arasına girecek varlık mı var? Kul ile Allah arasına girilir mi? Sen Allah'a döneceksin, sen pişman olacaksın, sen pişman olduğunu beyan edeceksin ve can boğaza gelmemiş, henüz daha ölümle yüz yüze gelmemişsin. Yani ölümün tüm emmareleri açığa çıkmamış, sen pişman olmak istiyorsun. Ne demek? Elbette tabii sen pişman olabilir, tevbe edebilirsin diyor adam. Ama... Evet ama senin yapacağın bir iş var, hicret edeceksin. İyilik diyarına, yani iyilik ortamına gideceksin. Başka bir ifadeyle kötülükten, kötülük ortamından iyiliğe doğru hareket edeceksin. Yani bulunduğun makamda önce bunu yapacaksın, değilse mekanda değişiklik yapacaksın. Açın Kur'an'ınızı. İsterseniz Hazreti Osman Efendimiz'e radıyallahu anh müracaat edin. Deyin ki efendim, Kur'an acaba hangi sırada geldi? ilk gelen ayetlerde hicret var mıydı? Yoksa 13 sene Mekke'de kalan peygamber ve Müslümanlar daha sonra mı hicretle baş başa kaldılar diye sorun. O size ilk gelen ayetlerin Alak suresinden bir 5 ayet, sonra biraz Kalem suresinden derken Müzzemmil, biraz da Müddessir'den geldiğini söyleyecek. Bakın o Müddessir ve Müzzemmil surelerine, Allah peygamberine daha ilk günlerde hicret emrediyor. Vehcurhum hecran cemila. Güzel bir biçimde, tatlı bir şekilde hicret et onlardan, o ortamdan, o yaşayıştan diyecek Allah demekte. Ya da verruzze fehcur, kötülüklerden, yanlışlardan, isyanlardan, yani Allah'ın yasak kıldığı yaşamdan, yaşantıdan hicret et, bırak onları diyecek. Öyleyse hicrette asıl olan davranışı değiştirmektir. Vel muhaciru diyor Peygamberimiz, men hecera manehallah. Muhacir, Allah'ın nehyettiğinden hicret edendir. Öyleyse biz de hicret edeceksek, hicret adına bir görev almışsak, bu önce davranışta olmalı. O adam da bu 99 adam öldürene, önce iyiliğe doğru git. Önce iyilik için git. Önce kötülükleri terk etmeye git. Önce kötülüklerini bırak da yürü. Onlar kalsın. Onlarla ilgini bırakıver. Onlarla sen içli dışlı olmuşsun, yıllardır beraber olmuşsun, sen salıver onları, onlar gittiği yere kadar gitsinler, ama ilgilenme de sen iyiliğe doğru yürü demiş. Ama bir makamda, bir mekanda, bir ortamda bu mümkün olmazsa, o zaman da hicret, mekanda değişikliği gerektirir. Mesela aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve ona tabi olan müminler, Mekke'de 13 yıl boyunca hep hicret ettiler. Eski yaşayışlarından, cahiliye adetlerinden, yani inanmayan Kureyş gibi idiydiler onlar da, onu bırakıverdiler, salıverdiler o kötülüklerini, o alışkanlıklarını, iyiliğe doğru, Allah'ın dediğine doğru yürüdüler. Ama gün oldu, bu Mekke'de zorlanmaya başladılar. Yani zaman devam ettikçe, ilerledikçe mekanda darlık oluştu. O mekanda, o Mekke'de bu iş imkansız hale geliyordu. Acaba dediler, bir Habeşistan denemesi yaptılar. Olmadı, aranılan bulunamadı. Ve fakat belki denildi, bir Taif denemesi yapıldı. Fakat o da imkansız oldu. Sonra Allah onlara bir Medine kapısı açtı ki, tarihte hicret denilince akla gelen o büyük olay işte o zaman yaşandı. Bu adam da önce iyiliğe doğru, ama bulunduğu yerde mümkün değilse iyilik diyarına doğru, iyilik ortamına doğru hicret etmeli, yürüyüp gitmeliydi. Onu anlattı alim adam. Öyle yap dedi. O da yürüdü. Yola çıktı. Tabii hadis böyle devam ediyor da aklıma geldi. O adamın da dükkanı tezgahı var mıydı ki? Öyleyse bırakıp gitti. Evi barkı filan, başladığı inşaatı, devam eden ticari hayatı, belki hatta eşleri, dostları, tanıdıkları, tanış olan, samimi olduğu duvarları, kaldırımları, yolları var mıydı ki adamın? Ama orası ona 99 adam öldürme zeminiydi değil mi? Bırakmak zorundaydı, çekip gitmek zorundaydı oradan. Bıraktı ve yoluna devam etti. Biz de bizim günahımıza zemin olan yerleri böyle bırakıp gitmek zorunda değil miyiz? Yok efendim ben bırakmıyorum, ama o zaman terk et onu, düzenini boz, farklı bir düzene sok orayı. Yani o dükkan nedeniyle, o ev nedeniyle, o para, o kasa, o kese nedeniyle sen günaha giren, isyan eden bir insan olmaya devam ediyorsan, onun düzenini değiştir, bir farklı şekle bürü onları. Yapamıyorsan bırak gitsin onlar, sen de yoluna devam et, başka bir zemine, başka bir mekana, başka bir ortama yürü. O adam da yola çıkmış, ama takdir, yolda ölüvermiş. Olur mu öyle? Nasıl da denk gelmiş mi? Bilinmez ki ölümün ne zaman geleceği. Biz de hemen yola çıkmalıyız aslında. Ne zaman ölümün bize geleceğini bilmiyoruz ki. Yani peygamber döneminden önce böyle olmuş, adam değiştim der demez biraz sonra ölmüş diye. Bunu yoksa garip mi karşıladınız? Mesela peygamberle beraber savaş ortamında birini görüyoruz, dinliyoruz. Hemen arkasındaydık ya peygamberin, kulak veriyoruz. Adam ne diyor? Aa, Müslüman olmak istiyor, ama diyor ki, ya Resulallah, ister misin önce mi Müslüman olayım sonra savaşayım? Yoksa önce savaşıp sonra, bittikten sonra mı gelip Müslüman olayım? Der ki aleyhissalatü vesselam önce Müslüman ol, sonra savaş. Biz ne yapardık? Önce mi dükkan, önce mi Müslümanlık? Yani daha iyi Müslümanlık elbette anlatmaya çalıştım. Önce mi dünya ve dünyalıklar, sonra mı daha iyi Müslümanlık diye sormazdık bile biz. Çünkü önce dünyamızı, dünyalıklarımızı, evimizi, barkımızı, işimizi, gücümüzü, oğlumuz, kızımız, düğünümüz, derneğimizi ayarlayalım. Sonra iyi bir Müslüman oluruz. 40'ından sonra yetmezse 60'ından sonra buna zaman buluruz diyoruz galiba. Ama o sahabeye peygamberimiz diyor ki, yani sahabe oldu artık o gün, önce Müslüman ol, sonra savaş diyor. O da öyle yapıyor. Önce Müslüman oluyor, sonra savaşa derken şehit oluyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, az çalıştı ama çok kazandı. Olur öyle bazen. Gelin isterseniz belki o iş bizi de ilgilendirir diye hemen bugün pişman olalım. Yarını beklemeden hemen, belli olmaz ki ölümün ne zaman geleceği. Olur bazen öyle olaylar anlatılır. Bir kadın varmış. Yolda giderken iki genç kadına takılmışlar. Bakmışlar ki eşyası çok, pazardan geliyor, zor götürüyor. Demişler şuna yardım ediversek. Dönmüşler geriye. Demişler izin verirsen eşyanı götürelim. Önce irkilmiş, sonra siz kimsiniz demiş. Bizim bölgede böyle insanlar olmaz. Sizin dininiz ne? Biz Müslümanız demişler. Ne? Müslüman. Ben de demiş kaç gündür böyle bir şeylerle uğraşıyordum. Nedir bu Müslümanlık söyleyin bakalım filan deyince kadına orada İslam dinini biraz anlatmışlar, davet etmişler, tebliğ etmişler, söylemişler. Kelime-i şehadetin ne anlama geldiğini söyleyince neleri kabul edeceğini öğretmişler. Sonra eşyalarıyla evine bırakmışlar. Kadın meğer farklı bir dinde, ya Katolik mi, Protestan mı, ya Ateist mi, ya da Şintoist, Budist mi, öyle bir kadınmış. Sonra 2-3 gün geçmiş aradan. Demişler ki şu kadını bir daha ziyaret etsek nasıl gidiyor acaba? Yani yeni Müslüman olmuştu ya. Varmışlar, zile basmışlar. Şöyle oğlu olabilecek birisi çıkmış. Hayrola, böyle böyle bir teyze arıyoruz. Siz kimsiniz deyince, biz demişler geçen tanışmıştık böyle böyle. Siz misiniz o demiş adam. Ya bir kağıt vermişsiniz, bir şeyler öğretmişsiniz. Anam onları okuya okuya öldü gitti demiş. İşe bakın, yani bazen olur değil mi öyle? Dikkat edin, belki siz bugün giderseniz daha iyi Müslüman olacak ve hemen biraz sonra da ölecek insanlar var sırada. Beklemeyin, çabuk olun. Yemek mi? Sonra yersiniz. Çay mı? Oyalanmayın. Sigara? Beklemeyin. Yani hemen çabuk olun. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir komşusu vardı, Yahudi. Çocuğu hastaydı, Peygamber ziyaretine gitmişti. Ona dini anlattı, Müslüman olması gerektiğini vurguladı. Güzel güzel tatlı tatlı söyledi. Çocuk da babasına bakıyordu. Yavrum sen bilirsin, istersen kabul et deyince çocuk kabul etti ve biraz sonra öldü. Olur öyle şey. İnan ki seni de beni de bekleyen, nice böyle ölmeden önce bizi bekleyenler var. Hadi gidelim isterseniz. Çünkü ben gittikten sonra ölecek herkes aynı durumda aslında. Yani ben gidip peygamberi tanıtacaksam, ben gidip Allah'ı tanıtacaksam, o tanımasıyla, o imanıyla yaşarken ölecekse bana çok görev düşüyor gerçekten. Hadi isterseniz çevremizi bir de böyle değerlendirelim, bir de böyle bir görevle görevli olduğumuzu unutmayalım. Adam yola düşmüş ama yolda ölmüş. Tabii ölünce canını alıp ya cennete ya cehenneme götürecek melekler var. Neredeyse aynı anda gelivermişler. Öyle ya, bir hesap karışıklığı var. Adam daha Müslüman olmaya gidiyor, oldum dedi ve yürüyüp gidiyorken, iyi bir Müslümanlık gösterisi yapmadan, görevi yapmadan ölüverince, gazap melekleri kendilerince haklı diyorlar ki, bu adam, yani bu kadar cani ruhlu bir adamdı, bunun ruhunu cehenneme götüreceğiz. Ama rahmet melekleri diyorlar ki, olur mu öyle şey, bu adam pişman oldu, vazgeçti. Yani tamam bir şeyler yapmadı ama yapmaya gidiyordu. Öyleyse bunu rahmet ve merhamete gark edeceğiz derken bir melek aracılığıyla Allah onlara işin ölçülmesi gerektiğini anlatır. Ölçerler mesafeyi, gideceği yere daha yakın bulurlar ve rahmet melekleri alır canını giderler. Olay böyle. Dönün şimdi kendinize. Yani acabalar üretmeyin bu tür hadisler karşısında bence. Yani nasıl ölçmüşler? İnçle mi, kilometreyle mi, mille mi, yoksa metreyle mi? demeyin bunu. Ya nasıl ölçebilirler? Gelenler melek, sonra adamın biri de melek ya da melek şeklinde, şey insan şeklinde, adam şeklinde bir melek de gelecek de onlara ölçün diyecek de onlar ne anlayacaklar filan diye problem üretmeniz sizi hayra götürmez zannederim. Yani bu olayı böylece kabul etseniz bir sistem anlatıyor diye, bir sistematik anlatıyor diye demek ki pişmanlıkta bir ölçü veriyor bize deseniz daha kolay olmaz mı? Mesela şöyle düşünüyorum, istersen ben sesli düşüneyim sen anla. Mesela bu hadis bana diyor ki, sen de adam öldürdün mü? Aa, yani ben bunu sana söyleyince nasıl irkindin değil mi? Peki adam öldürmedin ama peki ya öldürdüğün bir şeylerin var mı? Senin de öldürdüğün bir şeyler vardır. Mesela zaman öldürmüşündür. Nice zamanlar öldürdün, boş harcadın. Peki imkanların da öldü mü? Allah sana nice fırsatlar tanıdı da öldürdün, boş harcadın mı? Öyle değil mi? Fırsat öldürmedin de beden mi öldürdün? Yani gözünle bakış, ağzınla konuşma, efendim kulağınla duyma, elinle bütün bedenle hareket etme imkanların vardı. Bunları mı öldürdün? Yani samimi ol, kendi kendine otur ve karar ver. Ne kadar öldürdün? Ne öldürdün? Yüz oldu mu söylesene. Var mı senin de böyle öldürdüklerin? Yok mu? O kadar değil mi? Sen bu kadara yani sen o kadar çok şey öldürmedin mi? O zaman her birinden yüzer değilse her birini topla. Üç birinden, beş birinden olarak yüze vardı mı? E yeter artık canım. Hadi pişman mısın? Pişman olmak zorunda değil misin? Dön geriye. Nereye dönüyorsun? Yok öyle değil. Kulluğa dön, iyiliğe dön, bırak kötülüğü. Haydi eğer yola çıkacaksan çıkmadın mı hala? Yola çıkmak zorunda değil misin? Bırakmıyor musun o kötülüklerini, o öldürmelerini, o zaman, o imkan, o beden, o fırsat, öldürdüğün o hayatı bırakmak zorunda değil misin? Yeni bir insan, yeni bir kimlik, yeni bir kişilikle hadi yeniden Bismillah demek zorunda değil misin? Haydi yola çıktın mı? O zaman kolayı var. Ölsen de o yolda ölüyorsun ve kurtuluyorsun. Değilse hala bekliyorsan, yok benimki henüz 55'te, yok seninki 75 olmuş, az kalmış, hadi 98, 99 olsun, 100'den sonra ben de dönerim. Bunu diyecek misiniz? Yani bu adam 99 öldürmüşmüş, 100'den sonra döndüğüne göre, ben de 100 günü öldürünce, 100 fırsatı kaçırınca, veya 100 konuda yanlış yapınca ya da 100 imkanı değerlendirmeyince ben de o zaman döneceğim diyecek misiniz? Olur mu öyle şey? Peki öyleyse hadi bir de rahip arayın. Peygamberin sözü size yetmez. Sonra başka bir alime gidin. Onu buluncaya kadar siz yine öldürmelere devam edin. Olur mu öyle şey? Peki ne yapalım? Bu bir tevbe imkanıdır. Dönmek, dönebilmek. Bunu kim bilirmiş? Kim bildiğini anladınız bu hadiste? Cahil bir rahibin anlamadığını, alim bir ibadet edici, yani ibadet ediyor ama alimse bunu fark ettiğini öğrendik. Demek ki bu hadisten öğrendiğimize göre biz iyilerle, sadıklarla, yani Allah'a sadakatle bağlı tasdik erbabı sıddık olanlarla beraber olmak zorundayız. Lakin bu iyilik ortamında bulunmanın bize karını, bize kazandırdığını bilelim de asıl olanın her şeye rağmen, tüm imkansızlıklara rağmen bulunduğumuz makam ve mekanda iyi bir Müslüman olmak zorunda olduğumuzu bilelim. Bu konuyu Tahrim Suresi bize şöyle anlatıyor. Hangi konuyu? Bir daha özetleyelim ne anlatacağımızı. Tahrim Suresi 8. ayet şöyle başlar. Ya eyyühellezine amenu tubu ilallah tevbeten nasuha. Ey iman iddiasında olanlar, ey inandığını söyleyenler, ey mümin olması gerekenler, benim söylediğime inanan, inandığını, inanacağını iddia edenler, buyurun size söylüyorum, yapacağınız bir şey söylüyorum size. Gerçekten samimi bir biçimde nasuh bir tevbe dediğimiz ciddi bir tevbeyle dönün Allah'a. Onu razı etmeye, onu memnun etmeye, onun yanında olmaya, onun kulu olmaya dönün bakalım. Haydi tevbe edin diye başlıyor. Buradaki de onun bir benzeriydi, açılımı değil mi? Evet, tevbe etmek için ne yapacaktık? İyiliğe doğru gideceğiz, kötülüğü terk edeceğiz ama bu bazen bir mekanda mümkün olmaz zannedersek ya da öyle görünüyorsa bir başka mekana, bir başka yere doğru yürüyecektik ki hadis özel bir sistem olarak bunu tanıttı bize. Fakat aynı surenin 9 yok 10 11. ayetleri bize şunu anlatıyor. Daraballahu meselen lillezine keferu imra'ete Nuhin ve imra'ete Lut. Yani inanma veya inkar etmede çevrenin mutlak etkisini reddeden bir ayet okuyorum size. Ve daraballahu meselen lillezine amenu imra'ete Firavun. Allah inkar edenlere örnek verilecek, darbı mesel olarak söylenilecek bir örnek olarak söylenecek bir kafiri peygamberin karısıyla söylüyor. Nuh ve Lut peygamberlerin karıları peygamberlik ortamına rağmen kafir olabildilerse düşünün, demek ki ortam ne kadar müsait olursa olsun yine de insanlar kafir olabiliyorlar, veya tersinden okursam cümleyi, ortam ne kadar imana teşvik edici, imana zorlayıcı, imana sevk edici olursa olsun insanlar istemezlerse kafir olabiliyorlar, iman etmeyebiliyorlar. Bunu anlıyoruz bu ayetten. 11. ayetten de Firavun'un karısıyla örneklenen bir iman modeli var. Allah iman edenlere üstelik bir kadından örnek vererek iman modelini anlatıyor ve diyor ki bir ortam inkara ne kadar müsait olursa olsun, iman için ne kadar namüsait şartlar birbirini desteklerse desteklesin, yani mevcut şartlar ne kadar el vermezse, ne kadar kötü olursa, ne kadar istenmeyen olursa olsun, yine de insan isterse Müslüman olabilir orada. Çünkü Firavun'un karısı iman etmeye, iman edenlere darb-ı mesel örnek olarak tanıtılıyor. Demek ki bu bir kere temel program. Yani bir insan, ben gerçekten iyi bir Müslüman olacaktım ama imkanım yoktu, ne yapayım, Firavun gibi birinin sarayındaydım, ondan dolayı mümin olamadım demeye baştan yetkili değil. Ama diyelim ki böyle söylüyorsa, o zaman ona ikinci bir emir var. O zaman hicret etseydin, Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yürüseydin bir başka iyilik ortamına denilecek. Çünkü o Kur'an'ın bize anlattığı bir başka konu. Yani yeryüzünde yalnız bırakılmış, güçsüz olarak sanki zalimlerin zulmüne terk edilmiş insanlar öyle iddia ediyorlarsa yarın denilecek ki Allah'ın arzı geniş değil miydi hicret etseydiniz. İşte bundan dolayı diyoruz ki asıl olan kişinin bulunduğu makam ve mekanda, bulunduğu ortamda, bulunduğu konuda iyi bir Müslüman olmaya çalışmasıdır. Ama bu bir makam, bir mekan, bir ortamda mümkün değilse o zaman o insan bir başka yere göç etmek, hicret etmek veya ortamını değiştirmek zorundadır. İşte bu hadisin asıl öğrettiği, bizim bu hadisten asıl öğrendiğimiz, İslam'ın insana tanıdığı tevbe imkanıdır. Kur'an-ı Kerim'de tevbe ile ilgili nice ayetler vardır. Mesela Tevbe suresi 112, Nahl suresi 119, Furkan suresi 69-70-71, Tahrim suresi 8 ve de Nisa suresi 17 ve 18. ayetler. Ben son dediğim ayetin Türkçesini birlikte dinlemeyi istiyorum. اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السُّٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَاُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَك۪يمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلِلَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اُولَٰئِكَ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا. Bu iki ayette Nisa suresinin bu 17 ve 18. ayetlerinde sanki tevbenin sistematiği öğretilir. Kabul edilen ve kabul edilmez tevbe modelleri. Allah'ın kabul edeceği tevbe, bir adam suç işleyebilir, bir yanlış yapabilir, bir kötülük ortaya koyabilir ama cahilce, bilmeden, fark etmeden, onun öyle olacağını bilmeden yapmışsa ya da o anda onun kötü olduğunu bilmiyorsa, öyle kötü bir neticeye, öyle kötü bir sonuca gideceğini fark etmeden yapmışsa o suçu, sonra da hemen arkasından fark eder etmez, öğrenir öğrenmez, yanlışı kötülüğü açığa çıkar çıkmaz hemen tevbe etmişse, işte Allah böylelerin tevbelerini kabul eder. Allah alim ve hakim zaten. Ama bir grup insan düşünün, kötülükler işlemeye devam edecekler. O kadar çok kötü bir hayatları olacak ki onlar ölüme kadar bu işe devam edecekler. Ve ölürken de tam ölümle baş başa can boğaza gelmiş, ben şimdi tevbe ettim diyecekler. Allah böylelerin tevbesini kabul etmiyor. Yani kafirce ölenlerin tevbesi tevbe olarak karşımıza çıkmasın isteniyor. Bunlara elin bir azap, bunlara dayanılmaz bir azap var. Bununla birlikte, bu temel programla birlikte Kur'an-ı Kerim'de istiğfar emreden, Allah'ın affını, affa tek yetkili olanın Allah olduğunu, Allah'ın şirk dışında dilerse bütün günahları affettiğini, affedebileceğini, kulların tevbeye yöneltilmesi için onlara yollar açıldığını, onlara hatta bunun için sıkıntılar verip tevbe yolların açıldığını, salih amel işleyenlerin kusurlarını Allah'ın bağışladığını, yani Allah'ın kusurlarını bağışladığı kimselerin salih amel işlemeleri gerektiğini, Allah'ın tevbeleri kabul eden bir özelliğini ısrarla vurgulayan ve de Allah'ın çok çok tevbe edenleri sevdiğini anlatan pek çok ayetler vardır. Ayrıca hırsızların, içkinin, dinden dönenlerin, şakilerin, münafıkların, müşriklerin tevbelerini öğreten bize ayet, hırsızların, içkinin, dinden dönenlerin, şakilerin, münafıkların ve de müşriklerin tevbelerini öğrenmekteyiz. Birçok hadiste de tevbe konusunda bize yol gösterilmekte, sanki günahsız olma imkanı olmayan bizlere, insanlara o günahından tevbe et diye modeller sunulmaktadır. Kaldı ki belki bu işin ilki, piri, ilk önderi ve örneği olarak Adem aleyhisselam zaten unutulmamalıdır. Hazreti Adem, insanlığın ilk suç işleyeni ve ilk tevbe edeni. Yanlış yaptı. Annemiz Havva ile birlikte cennette yasak ağaçtan yedi ama Allah'a döndü. Tevbeyi Allah'tan öğrendi, nasıl dönmesi gerektiğini öğrendi ve öylece döndü, vazgeçti, pişman oldu. Dedi ki Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Aman ya Rabbi, eğer affetmez, mağfiret etmez, merhamet etmezsen benim yapacağım hiçbir şey yok. Biz hüsrana uğradık, yazık ettik, kaybettik ya Rabbi diye Allah'a tevbe etti, Allah da tevbesini kabul etti. Hadislerden kimi örnekler? İbn Abbas'tan. Müşriklerden bir takım kimseler adam öldürmüşler ve pek çok cinayet işlemişler. Zina edip hatta bunda da çok ileri gitmişlerdi. Bunlar bu yanlışlarıyla, bu hatalarıyla, bu eksiklikleriyle Muhammed Aleyhisselam'a gelerek dediler ki ya Muhammed, senin tebliğ ve kendisine davet ettiğin İslam dini şüphesiz ki güzel, anladık ama eğer bize vaktiyle işlediğimiz bunca cinayet ve kötü işlerin kefareti ve arınma yolu bulduğunu bir bilsek, bir de bunu bildirsen bize dediler. Bunun üzerine onlar ki Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etmezler ve Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler, zina yapmazlar. Her kim de bunları yaparsa ağır cezaya uğrar. Kıyamet günü ona iki kat azap edilir ve muhakkak azapta ebedi zelil ve hakir kalırlar. Ancak tevbe ve iman edip hayır işler işleyenler onlar ayrı. Çünkü Allah bu tevbekar müminlerin kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Yani Furkan suresinin 69 ve devamındaki ayetler. Bir de ey kendilerine zulmetmiş, kendilerine yazık etmiş olan kullarım, Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Yani Zümer suresi 53. ayeti nazil oldu. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizi tevbeye teşvik eden hadislerinden biri. Birkaç tane daha okuyalım. Günahtan tevbe eden kimse hiç günahı olmayan kimse gibidir. Bir insan günahtan vazgeçmeyi kendisi baştan prensip kabul ederse artık o hiç günahı yok kimse gibi olacak. Tirmizi'den bir hadiste bu. Yine Tirmizi, İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan bir hadis, Hazreti Ömer Efendimiz'den, Allah Azze ve Celle can boğaza gelmedikçe kulunun tevbesini kabul eder buyuruyor Peygamberimiz. Yani tevbede sistemi öğrenmeye çalıştık mı? Demek ki tevbe ettik mi tertemiz hale geliyoruz. Ne zaman tevbe edecekmişiz? Can boğaza gelmeden, can boğaza geldikten sonra o zaman olmaz bu iş. Bir başka hadis Ebu Davud'dan. Eğer siz günah işlemezseniz Allah günah işleyip de günahlarından istiğfar edecek insanlar yaratır. Yani insan insansa günahkar olması onun özelliğidir. Demek ki iyi bir Müslüman tarif edilecekse ömründe günaha girmemiş diye tarif etmek yanlış. Ama önemli olan günaha girmemek değil, ısrar etmemek, yanlışla devam etmemek, istiğfar etmek, vazgeçmeye çalışmaktır. O zaman Allah bizden razı olacaktır. Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadis. Ebu Hureyre'den. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Noksan sıfatlardan, eksik ve yanlış anlamadan münezzeh, şanı yüce Allah, sübhan olan Allah, biri diğerini öldürüp, her ikisi de cennete giren şu iki kimseye hoşnutlukla güler. Bunlardan biri, Allah yolunda savaşırken diğeri tarafından öldürülen şehit, daha sonra Allah o katile tevbe nasip eder, o da Müslüman olur ve bir savaşta o da şehit edilir. Böylece kendisi ve öldürdüğü kimse ikisi de cennette beraberler. Yine Buhari, Müslim ve Tirmizi'den Ebu Hureyre'nin naklettiği bir hadis. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, Allah bütün mahlukat ve mevcudatı yaratınca arşın üstüne kendi katındaki bir kitaba, bizim bilmediğimiz, bilmemizin gerek de olmadığı bir kitaba rahmetim gazabımı geçmiştir. Rahmet ve merhametim gazabımdan her zaman daha fazladır diye yazmıştır. Yani bu bir kuraldır. Kimse onu bozamaz, kimse değiştiremez. Hazreti Ömer'den yine Buhari ve Müslim naklediyor. Peygamberimizin huzuruna bir esir kafilesi getirilmişti. Onların arasında çocuğundan ayrı düşmüş, çocuk hasretinden her bulduğu çocuğu kucağına alıp emziren bir kadın gördü. Resulullah ashabına, hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı dedi. Onlar asla diye cevap verdiler. Peygamberimiz de, işte Allah kullarına karşı şu kadının çocuğuna olan şefkatinden daha şefkatli ve merhametlidir. Yani bugün anneler çocuklarına şefkatli ve merhametli değillerse Allah da haşa rahmet ve merhametini kaybetti diye anlamayalım. Ama asıl olan ananın şefkati ya, işte Allah kullarına daha şefkatli, daha merhametli, yani rauf ve rahimdir. Onların ateşe gitmelerini kesinlikle istemez. Ebu Said el-Hudri'den Buhari naklediyor. Bir kul Müslüman olur ve İslam'ı da sağlam olursa Allahu Teala evvelce işlemiş olduğu bütün haramları affeder. Ondan sonra sıra karşılığına gelir. Yani Müslüman olduğu dönem yaptığı amellere bir güzel, bir iyi, bir makbul amel işlemişse, bir hasene işlemişse ondan 700 kat kadar, hatta daha fazla mükafat alır. Ama bir haramsa yaptığı yalnız kendi misliyle karşılanır veya Allah diğer amellerine göre onu da affeder. Yani iyilikler kötülükleri affettirir. El-Vadin'den Darimi naklediyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dedi. Ya Resulallah, bizler cahiliye insanları ve putlara tapan kişilerdik. Bu sebeple çocukları öldürüyorduk. Yanımda bir kızım vardı. Büyüyüp kendisini çağırdığımda, çağırmamdan dolayı sevinecek bir yaşa geldiği zaman, bir gün onu çağırdım, o da peşimden geldi. Ben de ailemin çok uzak olmayan bir kuyusuna kadar onunla birlikte gittim. Kuyunun yanına varınca elini tutup onu kuyunun içine atıverdim. Ondan hatırımda kalan son şey, babacığım, babacığım diye feryadıdır. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşları boşalıncaya kadar ağladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturanlardan bunu gören bir adam olayı anlatana, bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüzünlendirdin, üzdün dedi. Resulullah bu adama, bırak onu, çünkü o kendisini ilgilendiren, endişeye sevk eden bir şey sormaktadır. Sonra olayı anlatan zata dönüp haberini bana tekrar anlat buyurdu. O da tekrar anlattı. Aleyhissalatü vesselam da gözyaşları sakalına ininceye kadar ağladı. Sonra şöyle buyurdu: Allah, cahiliye dönemi insanlarından yapmış oldukları şeyleri kaldırmıştır. Binaenaleyh ameline yeniden başla. Evet, gerçekten çok büyük bir müjde. Bilmiyor idiysek, anlamamışsak, şimdiye kadar becerememişsek, bugün duymuşsak, daha öncesini kapatabilmek, bitirebilmek, yok edebilmenin temel programı. Bugün başlayalım, yeniden başlayalım. Bugün ilk günümüz olsun. Abdullah İbni Mesud'dan, Buhari, Müslim, İbni Mace, Ahmet bin Hanbel ve Darimi'de yer alan bir hadis okuyorum. Bir adam aleyhissalatü vesselama gelip, ya Resulallah, kişi cahiliye döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilir, yani cezalandırılır mı? Muhammed aleyhisselam, kim Müslümanlıkta güzel hareket ederse, cahiliye döneminde yaptıklarından dolayı hesaba çekilmez. Kim de Müslümanlıkta kötü hareket ederse, önceki yani cahiliye dönemindeki ve sonraki yani Müslümanlıktakilerden dolayı hesaba çekilip cezalandırılır. Öyleyse, öncekilerin affını istiyorsak, geriye kesin dönmeyeceğiz. Öncekiler sonrakilerle katlanıp azap üstüne azap olsun istemiyorsak, öncekilere kesinlikle dönmeyeceğiz. Dilim ötekine dönmedi, istiyorsak dönün öyleyse diyemedim. Olmasın inşallah. Yine Müslim ve Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alan bir hadis. Bu anlatılanların sanki kuralını bize öğretiyor. İslam kendinden önce yapılmış olan kötülükleri yıkar, kökünü kazır, bitirir ve yok eder. Yeni baştan başlarız. Yani bu temel prensip bizim için gerçekten çok büyük bir müjde olmaktadır. Ağar bin Yesar el-Müzeni'den Müslim bize haber veriyor. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ey insanlar, Allah'a tevbe ediniz ve ondan bağışlanma dileğiniz. Doğrusu ben de günde 100 defa tevbe ediyorum. Aleyhissalatü vesselam tevbe emrediyor. Allah'tan af dilememizi istiyor. Kendisi de 100 defa tevbe ettiğini haber veriyor. Bize düşen de devam etmek. Peki 100 değil de sen başka bir rakam mı hatırlıyorsun? Ebu Davud'da yer alan bir rivayet okuyalım. Belki seninki o. İstiğfar eden kimse günde 70 kere günahı tekrar etse bile günah da ısrar etmiş sayılmaz. Öyleyse istiğfar, devam etmek, istiğfara devam etmek günahların silinmesi için tek yoldur. Şöyle de söyleyebiliriz. İstiğfar demek, pişman olduğun Allah'a beyan etmek demektir. Tevbe etmek, rotayı düzelttiğini, hedefi güzelleştirdiğini Allah'a arz etmek demektir. Bir daha yanlış yaptınız. Bir daha yanlış yaptınız. Ama bir daha pişman olacaksınız. Yani elimizde değil bazen, imkanımız olmuyor. Önemli olan Allah'a dönmek, dönebilmektir. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den Muhammed aleyhisselam şöyle buyuruyor. İmam Müslim ve İmam Ahmet bin Hanbel bize naklediyorlar. Allah gündüz günah işleyenlerin tevbe etmeleri için geceleyin elini açıyor. Nasıl bir el açma? Yani anladığım kadarıyla onların gece tevbe etmelerini istiyor. Gece günah işleyenlerin tevbe etmeleri için de gündüz elini açıyor. Onların kendisine gündüz tevbe etmelerini istiyor. Bu durum güneşin battığı yerden doğmasına, yani kıyamete kadar devam ediyor. Allah'tan af mı istiyoruz? Allah'ın affetmesini mi istiyoruz? Günahlarımız çok, ne yapsak mı diyoruz? Yapılacak işi Peygamberimiz nasıl da güzel anlatıyor. Allah bizim tevbelerimizi kabul etmek için hep hazır bekliyor gibi tanıtılıyor. Sanki Allah özel olarak meraklanmış, bizim tevbe etmemizi bekleyip duruyor gibi. Öyle görünüyor. Yani affetmek için sanki sebep arıyor Allah. Yine Buhari ve diğer 6 hadis kitabında yer alan Ebu Hureyre'den naklen bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Rabbimiz tebareke ve teala her gece, gecenin son üçte biri kaldığı zaman, nasıl olduğu bizce bilinmez bir şekilde şu dünya semaya iner ve bana kim dua eder ki onun duasını kabul edeyim? Benden kim bir hacetin ister ki ona dileğini vereyim? Benden kim mağfiret ister ki ona mağfiret edeyim buyurur. Allah söylüyor olarak dinliyorum. Peygamberim haber veriyor. Allah'ın elçisi söylüyor. Demek ki her gece gündüz yaptığımız günahlara tevbe etmemiz gerekiyor. Ah ne âlâ, ne güzel. Yani ne güzel, ben gündüz günaha gireyim, gecede affet ya Rabbi, affet, tamam silindi. Gece günaha gireyim, gündüz affet ya Rabbi, affet, tamam silindi. Yani Allah'a derken ciddi ve samimi isek başka yolu mu var dersiniz? Bu insanların, bunu öğrenen insanların günaha yol bulmalarına sebep olur diyebilir misiniz? Neden ama? Yani bir Müslüman her şeye rağmen insan olmasından kaynaklanan günahlarından pişman olmaya imkan bulamasın mı? Tekrar edeyim. Bir Müslüman ama insan ya sonunda. Her şeye rağmen insanlığının gereği yanlışları, eksiklikleri, hataları, günahları olacak ya, peki bunların affına imkan aramasın mı? Allah ona böyle bir imkan vermesin mi? Rahman ve Rahim Allah, yani Vedud Allah, seven Allah, sevgiye layık olan Allah, Rauf Allah, şefkat ve merhamet sahibi olan Allah, bana tevbe imkanı vermesin mi? Alalım mı bu insanların elinden Allah'ın verdiği bu imkanı? Olmaz öyle şey. Sen dün tevbe etmiştin, bugün yine aynı günaha döndün, öyle mi diyelim? Yok, sen tevbe etmeye layıksın. Vazgeç bu günahından. Ama bak, dün tevbe ettin, yeniden döndün, sen bir daha tevbe et. Hadi bak, Allah senin tevbeni bekliyor, sen bir daha tevbe et. Bu işten vazgeç diyelim. Hayatın diğer işlerinde de öyle değil miyiz? Bilememişsek, yanılmışsak, becerememişsek tekrar dönmeye, bir daha denemeye, hep teşebbüs etmeye teşvikimiz yok mu insanları? Tevbe için zaten kapı kapanmayacak. Güneş batıdan doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar bu iş devam edecek. Peki kıyamete kadar devam edecek de o zaman ben ölüp giderken henüz insanların kıyameti kopmadı diye benim kıyametimle onlarınkini karıştıracak mıyım? O ayrı. Herkes ölümüyle kıyameti bulacak. Ama bütün varlıkların genel ölümü, evrensel kıyamet, o daha bir ayrı. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Davud'dan öğrendiğim bir hadis. Şöyle buyuruyor. Allah Celle Celaluhu istiğfara devam eden kimsenin her sıkıntısı için bir çıkış yolu ve her keder için bir ferahlık sağlar. Onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır buyuruyor. İstiğfara devam eden kimse. Bu hadis yine Ebu Davud'da da hatırlatılan bir ayeti bana haber veriyor. İbn Abbas'tan naklen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Talak suresi 2. ayetini okudu ve hem dünyanın şüphelerinden, hem ölümün sıkıntılarından ve hem de kıyamet günü şiddetinden kurtuluştur buyurdu. O zaman o ayeti birlikte tekrar okuyalım. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim ki İyi bir Müslüman olmak isterse, kim ki can baş üstüne Allah'ın dediği gibi Müslüman olmak isterse, kim ki takvalı olmak ister, Allah'ın dediğini Allah dedi diye yapmak isterse, artık siz o takva tarifini kafanızdakine göre canlandırın. İyi bir Müslüman olmak, takvalı olmak, yolunu Allah'la bulmak, Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkmak, kim bunu din kabul eder, uygulamak isterse, yec'al lehu makraca, ona Allah mahraç, çıkış yolları lütfeder. Hem dünyanın şüphelerinden, hem ölümün sıkıntılarından, hem kıyamet gününün şiddetinden bir kurtuluş lütfeder. Bu kelime biraz Arapça bilenler anladı herhalde. Mahracan kelimesi nekre, yani belirsiz bir kelimedir. Sen kendi sıkıntılarından kendi bildiğin bir çıkış yolu ararsın belki, ama hiç de öyle olmaz bu iş. Senin bildiğin, senin aradığın gibi olmayabilir. Allah bilinmez, akla gelmez cinsten nice çıkış yolları lütfedecektir. Ve yarzukhu min haysu la yahtesib, ve onu hadsiz hesapsız ve de onun hesaplamadığı biçimde rızıklandırır. Ve men yetevekkel alallah fe huve hasbuh. Kim ki Allah'ı vekil kabul ederse ona kafidir. İnnallâhe bâliğu emrih. Allah her şeye emrini ulaştırır. Mutlaka ne emretmişse o gerçekleşir. Benim için de böyle bir emri var mı acaba? Benim bu sıkıntımla ilgili de bir fermanı var mı acaba demeyin. Çünkü kad ce'alallâhu li külli şeyin kadra. Allah her şeye bir kader, bir ölçü, bir emir tayin etmiştir. Ebu Davud'dan öğrendiğim bir hadis. Aleyhissalatü vesselam, bir kimse bir günah işler de akabinde güzelce abdest alır, sonra kalkıp iki rekat namaz kılar ve Allah'tan bağışlanma dilerse Allah onu bağışlar. Kolayı var değil mi? Kolayını öğrendiniz. Yani elbiseniz leke oldu, halınız pis oldu, yere toz döküldü, süpürgeyi getirdiniz, anında tertemiz ettiniz. Ama bu günahtı nasıl mı? Günahın nasıl temizleneceğini sen ben bizim oğlan bilmiyoruz ki. Peygamber bilirse şayet size göre de ki bana göre bilir diye okuyorum. Peygamberim böyle tarif ediyor. Günaha girdiniz ama günaha girdiğinizi fark etmediniz. Nisa suresinde ben 17 ve 18. ayetleri okumuştum. Bilerek değil, isteyerek değil, kasten değil ama insanlık gereği, aziziniz gereği ya da onun yanlış olduğunu bilmeden günaha girmiştiniz. Fark eder etmez hemen cidden pişman olacaksınız. Abdest alacaksınız, iki rekat namaz kılacak, elinizi, dilinizi, kafanızı, gönlünüzü, benliğinizi, her şeyinizi Allah'a açacak. Ya Rabbi affet diye dua ve niyazda bulunacaksınız. Allah da günahları affedecek. Tekrar dönmeme niyetiyle tevbe edeceğiz. Konuyla ilgili son bir hadis, yani bir dua okuyorum Peygamberimizden. Müstedrek'te yer alan bir hadis. Cabir bin Abdullah'tan bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle diyor. Günahlardan yazık oldu bana, vay başıma. İki ya da üç defa böyle söyledi adam. Eyvah bana, vay bana, vah bana, günahlardan dolayı eyvah bana, yazık ettim, helak oldum, yok oldum, mahvoldum gibi adam feryat ederek, yanlışını söyleyerek, eyvah diyerek pişmanlığını beyan ediyor. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ona diyor ki, sen şöyle söyle, Allahümme mağfiretük evsa'u min zunubi ve rahmetük erca indi min ameli. Allah'ım, senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin de benim nazarımda yaptığım amelden çok daha güvencelidir. Adam bu sözleri söyledi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bu duayı tekrarla dedi. Allahümme mağfiretük evsa'u min zunubi ve rahmetük erca indi min ameli. Allah'ım, senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Rahmetin de benim nazarımda yaptığım amelden çok daha güvencelidir. Adam da tekrarladı. Sonra tekrarla dedi Peygamberimiz üçüncü defa. Allahümme mağfiretüke evsa'u min zunubi ve rahmetüke erca indi min ameli. Allah'ım, senin mağfiretin benim günahlarımdan çok daha geniştir. Rahmetin de benim nazarımda yaptığım amelden çok daha güvencelidir dedi. Adam da aynen böyle tekrarladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona haydi kalk, günahların bağışlanmıştır dedi. Adam ciddi pişman. Hem ne kadar pişman, bir de pişmanlığını nasıl ifade edeceğini, pişmanlık kendisine fayda verip vermeyeceğini ya da ne yapması gerektiğini öğrenmeye peygambere gelmiş bir adam düşünün. Peygamberden, yani Allah'ın elçisinden tevbe yolu öğrenmeye gelmiş bir adam, peygamber de ona böyle öğretiyor. O da aynısını içten, yürekten, gönülden tekrar ediyor ve de bağışlanıyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.